الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صحابه کرام پابند تھے مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا تھا اٹھا رہے ہیں اٹھاتے رہیں گے ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے اسلام نام ہے قال اللہ وقال رسول کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں لن تضلوا ما تمسکتم بهما تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے ایک رب کا کلام اور ایک محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أي ميري حبيب اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے یقیناً اس وحی کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کر پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قرآن حكيم الله کی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی اللہ کا کلام پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب نازل ہوتا تو آپ اس کو جلدی جلدی دہراتے پڑھتے اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں جبرائیل علیہ السلام پڑھتے اور آپ اس کے ساتھ پڑھتے اور جلدی کرتے اس کو دہرانے میں، اس کو یاد کرنے کے حرص میں. تو مالک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قرآن کریم کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ وحی جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، اس کا جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، اس کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، اس کے پیچھے آپ پڑھیں. ثم ان علینا بیانا، پھر اس وحی کا بیان کرنا، اس کو کھول کھول کے واضح کرنا، مالک نے اس کو بھی اپنے ذمے لے لیا. یہ قرآن اتارا بھی اللہ نے ہے، یہ شریعت اتاری بھی اللہ نے ہے، اور پھر قرآنی آیات کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، آپ کی زبان پہ جاری کرنا اور اس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی قرآن پاک کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی وضاحت مالک فرماتا ہے یہ ہمارے ہی ذمے ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کے احکامات کی جو تفاصیل بتائی گئی، جسے حدیث کہا جاتا ہے، تو یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. قرآن کی آیات بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اس قرآن کی ڈیٹیل، اس قرآن کی تفاصیل، احکامات کی تفاصیل جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی، تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں. قیامت سے پہلے بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا تھا، اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے، جو لوگوں کے سامنے جیسے رافضی عوام الناس کے دل کو قابو کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ مقصود اہل بیت سے محبت کرنا نہیں ہوتی، بلکہ مقصود ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، عائشہ، حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی دشمنی کا اظہار. قرآن حکیم کی محبت کا آڑ، قرآن حکیم کے نام کی آڑ میں انکار کرتے ہیں احادیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا، اب ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ قرآن کی ڈیٹیل مالک فرماتا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا، اور قرآن کے احکامات کو کھول کر بیان محمد رسول اللہ نے کیے احادیث رسول کی صورت میں. تو جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وحی، اسی طرح حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. سوچنے کی بات ہے، منکرین حدیث کا یہ ٹولا آخر کیوں احادیث کا انکار کرتا ہے؟ کیا تکلیف ہے انہیں؟ یہ احادیث کے دشمن کیوں ہیں؟ احادیث کے اوپر کلام کیوں کرتے ہیں؟ احادیث کو افسانے اور کہانیاں کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی وہ سازش ہے کہ اگر احادیث رسول کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی آیات کو سمجھا جائے گا تو پھر ہم پابند ہو جائیں گے، آیت کا وہ مفہوم لیں گے جو مفہوم محمد الرسول اللہ نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مفہوم لیں گے جو اللہ کے نبی سے آپ کے صحابہ کرام نے سیکھا. اپنی من مانی تفسیر، اپنی مرضی کا مفہوم، اپنی مرضی کا عقیدہ پھر قرآن حکیم کی آیات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ اپنا کاروبار اور دھندا اور دکانداری چلانے کے لیے پہلا وار کرتے ہیں احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ احادیث جھوٹی ہے، ان کے اندر غلط ملت، صحیح ضعیف ساری شامل ہو گئی، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں رہا، یہ ظنی ہے، یہ خیالی ہے، میں بھی ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک نہ ہو، غلط ہو. وہ اس واسطے حدیث رسول کے اندر شک ڈالتے ہیں عوام الناس کے دل میں، کہ قرآن کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا, حدیث کی کوئی گارنٹی نہیں لی, تاکہ جب حدیث کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے پھر وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے ملنگ کی طرح, اسے کہا جائے گا نماز پڑھو, وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز کے نزدیک نہ جاؤ, اسے کہا جائے گا آگے پڑھو, بھائی تم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو, وہ کہتا ہے اتنے پہ عمل کر لینے دو باقی بعد میں دیکھوں گا. تو مقصود انہوں نے اپنا فتنہ, اپنی سازش, اپنے من مانے عقائد, یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ان کو راضی کرنے والے, وہ مسائل جن سے یہود و نصارہ راضی ہو وہ اس وقت لیے جا سکتے ہیں جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے. لیکن ہمارا دعویٰ یاد رکھنا, منکر حدیث حقیقت میں قرآن کا بھی انکاری ہے. جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے, جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے, حقیقت میں وہ صرف حدیث رسول کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے کلام اور قرآن حکیم کا بھی انکار کرتا ہے. حدیث کی اہمیت کتنی ہے قرآن سمجھنے کے لیے, میرے اور آپ کے ذہن اور عقل اور فہم کی بات نہیں ہو رہی. صحابہ کرام پابند تھے, مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے, حدیث ہے محمد الرسول اللہ کے. اب سوچیے اللہ کے لیے, صحابہ کرام کائنات کا افضل ترین گروہ ہے, صحابہ کرام نسلن عربی ہے, عربی لغت جانتے ہیں, عرب ہے, قرآن عربی میں نازل ہوا. آج قرآن حکیم کو ڈکشنری کے ذریعے, لغت کی کتابوں کے ذریعے سمجھنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم لینگویج کے ذریعے اس کو سمجھ لیں گے, لغت کے ذریعے سمجھ لیں گے, ارے صحابہ عرب تھے, ان کی لغت سب سے بہتر اور صاف تھی, ان کے سامنے جبرائیل نازل ہوا کرتا تھا, انہوں نے محمد کریم کو دیکھا تھا, قرآن حکیم کی آیات کو سنا تھا, لیکن وہ بھی پابند تھے, مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے, حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ احادیث رسول کو کے بغیر قرآن کی آیات کو نہ سمجھ سکے, آج مائی نے کون سا لال پیدا کر دیا ہے جو انڈیا پاکستان کے اندر پیدا ہو کے جو عربی بھی نہیں ہے, جو عربی لغت کو بھی نہیں جانتا, اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں قرآن کافی ہے, ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں. آئیے قرآن حکیم کا وہ کون سا مقام, قرآن حکیم کا وہ کون سا انداز ہے جہاں صحابہ کرام اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن حکیم کی آیت کو نہ سمجھ سکے اور اس کے سمجھنے میں غلطی کی. قرآن حکیم کی آیت ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. رمضان میں سحری کے حوالے سے مالک کا حکم, قرآن حکیم کی آیت کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. اس میں لفظ کیا استعمال ہوا, سفید دھاگا اور خیط الابیض, سفید دھاگا خیط الاسود, سیاہ دھاگا. ایک صحابی صحیح بخاری میں ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک سیاہ اور سفید دھاگا لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا, سفید اور سیاہ دھاگا دو دھاگے لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور کھانا کھاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس میں جب فرق ہوگا, قرآن میں ہے جب سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے میں ڈفرنس ہو جائے, فرق ہو جائے, کھانا پینا چھوڑ دو. تو وہ دیکھتے رہے, فرق نہیں محسوس ہوا. صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی, اے اللہ کے نبی, میں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے, اس آیت کی روشنی میں میں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور میں دیکھتا رہا اس میں وضاحت کب ہو, فرق کب ہو. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا یہ جملہ سن کر جواب میں فرمایا, ان وساطک اذا لعریض, تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہوگا, بہت بڑا تکیہ ہے. ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك, اگر صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری, یہ دن اور رات سفیدی اور اندھیرا تیرے اکیلے تکیے کے نیچے آ گئے تو تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے. اس سے مراد دھاگا نہیں ہے, اس سے مراد تو فجر اور رات کی دھاریوں کا فرق ہے. یہ صحابی رسول ہے, شاگرد مصطفیٰ ہے, قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں, عربی زبان کو سمجھتے ہیں, عربی لغت کو جانتے ہیں, اس کے باوجود پابند ہے حدیث مصطفیٰ کے بارے بغیر قرآن ان کو بھی سمجھ نہیں آ سکتا. اور جو پرویزی آج اعلان کرے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں, جو منکرین حدیث آج اعلان کرے ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں, حقیقت میں وہ انکار حدیث مصطفیٰ کے جرم میں گرفتار ہو کر خود رب کے کلام کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ حدیث بھی ویسے ہی وحی ہے جیسے اللہ کا کلام قرآن ہمارے سامنے وحی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, سیاہ اور سفید دھاری سے پھر کیا مراد ہے؟ میں نے تو دو دھاگے لے لیے تھے اور میرے ذہن کے مطابق, میرے فہم کے مطابق یہ بھی ماجرا تھا, آپ بتائیے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لا بل ہوا سواد اللیل وبیاض النہار. کہا نہیں میرے صحابی, اے میرے ساتھی, اس سے مراد دو دھاگے نہیں بلکہ رات کی سیاہی اور دن کا اجالا اس سے مراد ہے. تو صحابی رسول قرآن حکیم کے ایک مقام کو سمجھنے کے لیے پابند رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے. اب سوچئے, صحابہ کو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے, مجبور ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی آیات, آپ کے ارشادات کی روشنی میں آیات کو سمجھے. آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی پیدا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں محمد کریم کی احادیث کی ضرورت نہیں, تو حقیقت میں وہ قرآن حکیم کی عزت کا, محبت کا چولا پہن کر قرآن سے بھی دشمنی کر رہا ہے اور فرمان محمد رسول اللہ سے بھی دشمنی کر رہا ہے. اور وہ کفار کا وہ ایجنٹ ہے جو کام کافر باہر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے نہیں کر سکتے, وہ اسلام کا چولا پہن کر اسلام کے اندر داخل ہو کر کر رہا ہے. آئیے ہم اس گروہ کو مخاطب کرتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ احادیث رسول حجت نہیں, ہمارے لیے دلیل نہیں, یہ وحی نہیں, قرآن کافی ہے. تو ہم قرآن حکیم کی آیات میں سے ہی, ہم حدیث کا کوئی سوال نہیں کریں گے, تمام سوالات قرآن حکیم کے اندر سے کریں گے کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں, حدیث معتبر نہیں, حدیث کی حجیت کے تم قائل نہیں, تو قرآن کی اس آیت سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ اس کی دلیل بھی کہاں سے ملنی چاہیے؟ قرآن سے ملنی چاہیے. تو قرآن کے چند مقامات ایسے, ایسے تو بے شمار ہیں لیکن میں آپ کے سامنے چند رکھوں گا جس سے منکرین حدیث لاچار لاجواب ہو جائیں گے کہ وہ ان مقامات کو قرآن حکیم کی دوسری آیات کی روشنی میں وعدہ نہیں کر سکتے. آئیے پہلا مقام غور کرتے ہیں, مالک کا فرمان سنیے, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقين. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے ان کی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ کے حکم سے تھا, فبإذن اللہ یہ اللہ کے حکم سے تھا, اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالی فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کرے. یہ آیت مدینے کے یہودیوں کے قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی جن کی بستی مدینہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. ان کی بستیوں کے آس پاس کھجوروں کے درخت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کی بستی میں گئے, انہوں نے دھوکے سے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کیا. اللہ تعالی نے وحی کی اپنے حبیب علیہ السلام پر, سیدنا جبرائیل آئے, اللہ کے نبی کو خبر دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ان بستی سے اٹھ کے باہر آ گئے, اور پھر فوراً ہی سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی اس پلاننگ پر سزا دینے کے لیے اس صحابی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ 10 دن کے اندر اندر اس بستی کو خالی کرو اور بھاگ جاؤ, تمہاری یہی سزا ہے. 10 دن کے بعد اگر تمہارا کوئی بندہ ہمیں یہاں نظر آیا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی, اسے قتل کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. یہ پیغام ان تک پہنچا, لیکن رئیس المنافقین ابن عبی وہ ان کو دلاسے دیتا رہا یہودیوں کو, نہ جانا نہ بھاگنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری مدد کریں گے. وہ دن آ گئے, یہودی نہ بھاگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا. یہودی اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے اور وہاں سے تیر برسانے لگے, نیزے برسانے لگے, حملے کرنے لگے. چونکہ وہاں کھجوروں کے کثرت سے باغات تھے اور وہ درخت یہودیوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے, ان کی آڑ سے وہ آ کر مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت جو بالکل ان کے اور صحابہ کے درمیان تھے ان میں سے کچھ کو کاٹنے کا حکم دے دیا، کچھ کو جلانے کا حکم دے دیا، اور کچھ کو جیسے تھے ویسے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرک نخل بنی نظیر، اللہ کے نبی نے حکم دیا بنو نظیر کے کھجوروں کو چلانے کا، وہی بویرہ، فانزل اللہ تعالی، یہ مقام بویرہ پر تھی یہ کھجوریں، یہ جگہ، اس کے جلانے کے حکم پر پھر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کھجوروں کو کاٹ دو جو ہمارے اور کافروں کے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل فقطع، آپ نے اس قبیلے کی کھجوروں کو کاٹنے کا حکم دیا اور وہ کھجوریں، وہ درخت کاٹ دیے گئے۔ جب یہ درخت کٹے گئے تو یہود و نصارہ نے اور منافقین نے شور کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نبی تو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، پھلدار درختوں کو کاٹنا یہ تو اصلاح نہیں ہے، یہ تو فساد ہے، تو تمہارے نبی تو سچے رسول نہ ہوئے، اگر یہ سچے ہوتے تو فساد نہ پھیلاتے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹتے۔ ان کا یہ جملہ سن کر مسلمانوں کے دل میں کچھ تنگی ہوئی، جس پر اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے اس نزول کا یہ پورا قصہ ہمیں کہاں سے پتا لگا؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث سے۔ اب اس آیت کا ایک لفظ میں نے آپ کو سنایا، فبإذن اللہ، قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم نے یہ جو درخت کاٹے ہیں یا جلائے ہیں یا ان کو ان کی اپنی اصل حالت میں چھوڑا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے۔ تو ہمارا سوال ہے اس ٹولے سے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے قرآن ہمیں کافی ہے، اللہ کہتا ہے حکم میرے حکم کے مطابق یہ درخت کٹے اور جلے ہیں، قرآن حکیم کے 30 پاروں میں وہ آیت بتائیے کون سی ہے جس میں اللہ نے درخت کاٹنے یا جلانے کا حکم دیا؟ یہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں کٹے، قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے درختوں کو کاٹا گیا، درختوں کو جلایا گیا، یہ جو کچھ ہوا اللہ فرماتا ہے میرا آرڈر تھا، میرا حکم تھا، اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور وحی محمد کریم پر نازل نہیں ہوتی تھی تو اللہ کا یہ آرڈر قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اللہ کا وہ حکم جس آیت میں ہے وہ آیت پڑھ کر ہمیں بھی سنا دو۔ لیکن قیامت کی دیواروں تک کوئی منکر حدیث، دشمن محمد الرسول اللہ، یاد رکھنا میرا جملہ، جو احادیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ احادیث رسول کا دشمن نہیں، وہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا اس کا چہرہ اللہ قیامت کے دن روشن کرے جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچائے۔ تو حدیث رسول کو سننے والا، حدیث رسول کو یاد کرنے والا، حدیث رسول کو آگے پہنچانے والے کے لیے تو محمد کریم دعا دیتے ہیں قیامت کے دن جب چہرے سیاہ ہو چہرے روشن ہو، اللہ میری حدیث کے یاد کرنے والے، میری حدیث کو بیان کرنے والے کے چہرے کو روشن کرنا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ محمد کریم کی حدیث کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وہ بالکل کہانی اور افسانے ہیں، وہ جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے، وہ تاریخی مواد ہے۔ تو یہ دشمن حدیث مصطفیٰ نہیں ہے، دشمن محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کی وہ آیت بتائیے، وہ مقام بتائیے جہاں پر اللہ نے یہ درخت کاٹنے کا حکم دیا ہو۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مالک کا فرمان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینے سال کے 12 مہینوں کی تعداد کب سے مقرر ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مہینوں کی کل تعداد کتنی ہے سال کی؟ 12۔ عزت والے کتنے ہیں؟ چار. کب سے یہ تعداد مقرر ہوئی؟ جب سے زمین آسمان کی تخلیق ہوئی. ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہی سیدھا دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ چار جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مشرکین سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، تم بھی ان سے لڑو، اور جان لو کہ اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عرب بھی حیلے اور بہانے سے کام لیا کرتے تھے اور دینی مسائل کے اندر تبدیلی کر لیا کرتے تھے. مثلاً دین ابراہیمی میں یہ طریقہ چلتا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا، سکون ہوتا، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کے دشمن سے بھی انتقام نہ لیتا. کسی نے کسی کے سگے بھائی کو مار دیا، حرمت والے مہینے آ گئے تو وہ اپنے سگے بھائی کے قاتل سے بھی انتقام نہ لیتا. کفار مکہ کی گھٹی کے اندر لڑائی جھگڑے قتل و قتال جنگ و جدال یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو اتنے مہینے تک صبر کرنا ان کے لیے مشکل تھا. انہوں نے حیلہ اختیار کیا یہود و نصارہ کی طرح. وہ کیا؟ جس مہینے میں انہیں لڑنا مقصود ہوتا اور وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا، اس میں لڑائی کر لیتے اور حج کے موسم پہ آ کے اعلان کر دیتے کہ اس سال وہ مہینہ حرمت والا نہیں، یہ مہینہ حرمت والا تھا. اس طرح مہینوں کے اندر تعداد میں بھی فرق ہو جاتا، اور جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا تھا وہ مہینے بھی آگے پیچھے ہو جاتے. اس کی خبر مالک ہمیں قرآن حکیم میں دیتا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. کفار مکہ تو کافر تھے، کافر کے بعد اس سے بڑا فتویٰ کیا لگے گا؟ اب جو بھی کرے کافر کافر ہے. مالک فرماتا ہے یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، چینج کرنا، ان کے کفر میں اور زیادتی کی نشانی ہے. اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. ایک سال تو اسے حلال کر لیتے اور ایک سال اسی کو حرمت والا قرار دے دیتے کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیتے، پھر اسے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. انہیں ان کے برے کام بھلے کر کے دکھائے گی، اور قوم کفار کو اللہ ان کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. اس رسم بد کے ایجاد کرنے سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ تو کفار مکہ کو کیا ہونا تھا، ان کے کفر الحاد اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا. اس رسم کے نتیجے کے طور پہ کبھی کبھار سال کے مہینوں کی تعداد میں فرق پڑ جاتا، اور کبھی ایک سال کے 12 مہینے کی بجائے 13 مہینے بن جاتے. اس سارے پس منظر میں مالک نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ مقرر ہے، وہ 12 ہے. تم اپنی شرارت کی وجہ سے اس کی تعداد میں ہیر پھیر کرتے ہو، لیکن جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے ہی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی. اب اس آیت سے ہمیں کیا چیزیں معلوم ہوئی، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں اس آیت نے سمجھائی کہ سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے، 12. پھر ایک بات اور سمجھ آئی کہ ان 12 میں سے 4 مہینے کون سے ہیں، حرمت والے مہینے. تیسری بات سمجھ آئی کہ ان 4 مہینے میں آپ اس میں ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرنا، پورے سال میں ہی ظلم و ستم منع ہے لیکن ان مہینوں کی حرمت ایسی ہے کہ ان میں خصوصی طور پہ آرڈر ہے کہ ان میں دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اب سوال غور سے سنیں، وہ قوم جو احادیث رسول کا انکار کرتی ہے، حرمت والے 4 مہینے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان کی عزت اور حرمت کا ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے، اس میں ظلم و ستم کو حرام قرار دے دیا گیا یہ بھی پتہ لگ گیا، وہ 4 مہینوں کے نام قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہیں؟ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ہم نے قرآن پڑھا، ہمیں سمجھ آیا کہ 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، آپس میں ظلم و ستم نہ کرنا، لیکن بھائی حدیث رسول کو تو آپ مانتے نہیں، وہ تو حجت نہیں، حجت آپ کے لیے صرف قرآن ہے، حدیث رسول وحی نہیں، ارشادات رسول وحی نہیں، فرامین رسول وحی نہیں۔ تو پھر ہمیں بتائیے 30 پاروں میں سے وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے ان 4 مہینوں کا نام بتایا ہو؟ نہیں بتایا، اور واقعی نہیں بتایا۔ 4 مہینوں کا نام قرآن کے 30 پاروں میں موجود نہیں، تو ماننا پڑے گا قرآن تالا ہے، حدیث مصطفیٰ اس کی چابی ہے۔ قرآن کی آیت بھی اس وقت تک نہیں سمجھی جا سکتی جب تک محمد الرسول اللہ کی حدیث کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، اہل سنت اہل حدیث کے عقیدے کے مطابق، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور مالک کے قرآن میں ایک حکم ملتا ہے، اس کی تشریح، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفاصیل ہمیں حدیث محمد رسول اللہ میں ملتی ہے، صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان زمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پہ فرما رہے، بے شک زمانہ گھوم گھما کر آج اسی جگہ پر آ گیا جس جگہ پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، یعنی یہ سال اس میں وہی مہینے حرمت والے قرار دیے گئے جو حرمت والے مہینے اللہ نے قرار دیے تھے، پھر وہاں پر واپس زمانہ اس پر آ گیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں بتا رہی، حدیث مصطفیٰ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا 3 مہینے تو حرمت والے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن کے اندر حکم ہے حرمت والے مہینوں میں آپ اس میں ظلم نہ کرو، لیکن ان 4 مہینوں کا نام قرآن کی کوئی بھی آیت ہمیں نہیں بتاتی، وہ مہینوں کا نام ہمیں پتہ لگتا ہے تو در مصطفیٰ سے پتہ لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماننا پڑے گا جو حدیث رسول کے انکار کا اعلان کر رہے وہ اپنی من مانی تفسیر کو قرآن حکیم کی آیات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کی آیات کو لے کر جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور قرآن کو سمجھے جیسے احادیث رسول سمجھاتی ہے، تو پھر کوئی بندہ اپنے مطلب کا مذہب نہیں بنا سکتا۔ حدیث رسول سے حرمت والے 4 مہینوں کے نام کا علم ہوا، قرآن حکیم سے علم نہیں ہوا۔ اب ہمارا سوال ہے، اگر یہ حدیث رسول اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، تو ہم قرآن کی آیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کیسے کریں؟ ہم ان 4 مہینوں میں ظلم و ستم سے بچنا چاہتے ہیں، ان مہینوں کا نام قیامت تک کوئی منکر حدیث ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ثبوت ان کو ملے گا تو محمد رسول اللہ کے فرمان سے ملے گا۔ ہو سکتا ہے غامدی صاحب جیسا کوئی منکر حدیث وہ کہے کہ عرب کے اس رسم و رواج کو دیکھا جائے گا، عربوں کی شاعری کو دیکھا جائے گا، اس وقت رواج پر کون کون سے مہینے حرمت والے مشہور تھے وہ دیکھے جائیں گے، تو ہم اس کو پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو رسم بد شروع کی تھی کافروں نے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی، ایک سال حرمت والا اور ایک سال اس کو چینج کر لیتے تھے، اس کی وجہ سے تو عربوں کا رواج تو خلط ملط ہو گیا، وہ تو اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہا۔ اور پھر اس سے کڑوا سوال، اس سے کڑوا سوال، اے منکرین حدیث کے ٹولے، تمہیں ابو جہل، ابو لہب، کفار مکہ، قریش مکہ کے جاہلیت کے دور کے رسم و رواج پر اعتبار ہے، بلال کے آقا محمد پر اعتبار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم مشرکین مکہ کے رسم و رواج کے اعتبار کرتے ہو، ان کی شاعری کا اعتبار کرتے ہو، ان کے نثر کا اعتبار کرتے ہو، اور اگر تمہارے نزدیک بے اعتباری کلام ہے تو وہ محمد کا کلام ہے، تم بھی مسلمان ہو؟ میرے مصطفیٰ تو وہ ہستی اور وہ ذات صحابی میرے آقا کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، دوستوں کے مشورے پر ایک دن نہ لکھا، پوچھا لکھ کیوں نہیں رہے، کہا ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، کہا اللہ کی قسم لکھ، اس منہ سے جو نکلے گا حق نکلے گا، محمد کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا، اور منکرین حدیث کا یہ ٹولہ ایسا ظالم ایسا گمراہ ہے جس محمد کو صادق امین کفار مکہ نے مانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس حبیب کو صادق اور امین بتوں کے پجاری مانا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے 40 سالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ہمیں یاد نہیں جس دن ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہو، اس سچے کی بات کو نہیں مانتے، کفار مکہ کے رواج کو مان لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مالک کا فرمان سنیے اور یاد رکھیے میری بات کو، پھر ہم یہ سارے سوال کہاں سے کر رہے ہیں؟ قرآن پاک سے، احادیث کے مسئلے ہم نے ابھی نہیں کھولے، تم کہتے ہو قرآن کافی ہے تو قرآن سمجھاؤ حدیث کے بغیر، قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 143، مالک فرماتے جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا، غور کیجئے گا، بیت اللہ سے پہلے کس طرح منہ ہو کے نماز ہوتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے جس قبلے پر تم تھے، بیت اللہ سے پہلے جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ جان لے رسول اللہ کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، نبی کی بات ماننے والا سچا کون اور جھوٹا کون۔ تو یہ کام دشوار ہے مگر جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی ان کے لیے ہرگز دشوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان یعنی تمہاری وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ان کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ جس قبلے پر تھے پہلے کاربند تھے اس کو ہم نے ہی مقرر کیا تھا، یعنی بیت المقدس کو اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں، ہم نے تمہارے لیے اس کو قبلہ اول بنایا تھا۔ بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 شہرا 16 یا 17 مہینے ہم نے نماز پڑھی نبی کے ساتھ، ہمارا منہ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ ثم صرفہ نحو القبلہ، پھر اللہ کے نبی نے ہمارا منہ اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ قرآن حکیم کی آیت میں اللہ تعالی نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، لیکن قرآن حکیم کے 30 باروں کو پڑھ جائیں اللہ کا یہ حکم قرآن کی آیات میں موجود، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اللہ نے مقرر کیا قرآن کہہ رہا ہے، لیکن وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ الحمد شریف سے لے کے والناس تک پڑھ جائیے آپ کو وہ آیت نہیں ملے گی جس میں اللہ حکم دے کہ مسلمانوں تم نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو۔ ثابت ہوا کہ اللہ کا حکم نبی پر قرآن کے علاوہ کسی اور صورت میں بھی آتا تھا، کسی اور شکل میں بھی آتا تھا۔ قرآن کو وحی چلی کہتے ہیں، حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ وہ وحی ہے، حدیث وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، حدیث بھی وحی ہے قرآن بھی وحی ہے۔ اگر یہ اصول نہ مانو تو اللہ کہتا ہے میرے حکم سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اللہ کا وہ حکم قرآن میں تو موجود نہیں ہے، اور رب سے سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ رب کہے میں نے بنایا اور قرآن میں وہ حکم نہیں، لیکن حدیث رسول میں وہ حکم موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث بھی اللہ کی ویسے ہی وحی ہے جیسے قرآن میرے رب کی وحی ہے. اور اگر تمہارا یہ عقیدہ درست ہو کہ قرآن وحی نہیں ہے, حدیث رسول وحی نہیں ہے, صرف قرآن ہی وحی ہے, تو ہم سوال کرتے ہیں جتنی عقل تمہیں ہے, جتنا شعور تمہیں ہے کہ نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنا علم نہیں تھا, اتنا شعور نہیں تھا کہ 16 مہینوں میں کسی صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا, اللہ کے نبی آپ نے ہمارا منہ بیت المقدس کی طرف کیا با نماز پڑھنے کے لیے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں تو کہیں بھی اللہ نے حکم نہیں دیا, قرآن میں تو کہیں آڈر نہیں آیا کہ اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کرو, ہم کیوں اپنے منہ کو بیت المقدس کی طرف کریں؟ کسی صحابی نے ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا. آئیے ایک اور سوال کی طرف, اگر حدیث رسول وحی نہیں ہے, اللہ کے نبی پر جو احادیث آتی جو آپ بیان فرماتے وہ اللہ کی طرف سے نہیں, صرف قرآن ہی وحی ہے, تو اے جماعت منکرین حدیث قرآن حکیم کی آیت سنو اور ہمیں اس آیت کو قرآن کی آیت کی تفصیل قرآن کے ہی ذریعے ہمیں سمجھاؤ. مالک فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی, جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا, اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک گشیدہ بات کہی, ایک راز کی بات کہی, بس جب اس نے اس کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی بات ٹال گئے. پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو کہنے لگی آپ کو اس کی خبر کس نے کی ہے؟ آپ نے کہا مجھے اس کی خبر سب کچھ جاننے والے, خبر رکھنے والے نے کی ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صدق قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. اے نبی کی دونوں بیویوں, اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے, یقیناً تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے, اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ کارساز ہے, یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے, اور جبرائیل اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بعض ازواج بعض بیویوں کا ایک نجی معاملہ ہمارے سامنے پیش کیا, ان کے چند ایسے مسائل اس نجی معاملے کے پیش ہوئے قرآن حکیم کی اس آیت میں جس کا تعلق خاص طور پہ حجیت حدیث سے ہے. قرآن حکیم کی ان آیات کو ماننے کے لیے ضروری ہے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حدیث رسول حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے, اور ہمارا نظریہ ہے کہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ کا دعویٰ کرتا ہے. وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ کی احادیث کو قبول کرے. آئیے اب ان آیات جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بیان ہونے والے مسائل پر نظر دوڑائیں. سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ پہلا سوال، وہ کون سی چیز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا؟ یہ ڈیٹیل تو حدیث میں ہے، یہ تفصیل، یہ ڈیٹیل حدیث میں ہے۔ ہمارا سوال ہے چکرالویوں سے، منکرین حدیث سے، غامدیوں سے، عقل پرستوں سے، پرویزیوں سے، قرآن میں مالک فرماتا ہے نبی جو ہم نے آپ پر حلال کیا آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا، وہ کون سی چیز تھی جس کو مصطفیٰ نے اپنی ذات پہ حرام کیا؟ جواب قرآن کی آیت سے دیجئے۔ قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، کوئی منکر حدیث قرآن کی آیت سے جواب نہیں دے سکتا۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کیا؟ قرآن مجید خاموش ہے، حدیث بول کر بتا رہی ہے، اور جب نبی نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی ایک بات کہی، قرآن کہہ رہا ہے جب نبی نے بعض بیویوں سے راز کی ایک بات کہی تو وہ راز کی کون سی بات تھی جو نبی نے بیویوں سے کہی؟ دلیل قرآن سے دے دو۔ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نبی نے راز کی فلاں بات اپنی فلاں زوجہ محترمہ سے کہی اور اس بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب قرآن کی آیت سے دیجئے۔ حدیث کو آپ نہیں مانتے، قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں باتوں کا جواب موجود ہے، ماننا پڑے گا۔ جیسے قرآن رب کی وحی ہے، حدیث بھی رب کی طرف سے وحی ہے اپنے حبیب پر۔ تیسرا سوال، بس جب اس بیوی نے راز کی بات کو آگے بیان کر دیا، جس زوجہ محترمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز والی بات کہی تھی، اس نے آگے کس بیوی کو بیان کیا، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کس بیوی نے بات آگے کر دی، کس کو کی؟ قرآن کی کون سی آیت میں اس بیوی کا نام موجود ہے جس کو اس بیوی نے بتائی؟ قرآن مجید اس سوال کا بھی جواب پیش نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، اللہ تعالی نے جب اپنے نبی کو آگاہ کیا کہ آپ کا راز لیک آؤٹ ہو چکا ہے، آپ نے جس بیوی کو کہا تھا میری یہ بات آگے کسی کو بیان نہ کرنا، اس نے بیان کر دی۔ قرآن بتا رہا ہے نبی آپ کا راز اوپن ہو گیا، جس بیوی کو آپ نے منع کیا تھا وہ منع نہیں ہوئی، اس نے آگے بیان کر دی۔ وہ ڈیٹیل قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ اے نبی آپ کا راز لیک آؤٹ ہو گیا، اس بیوی نے فلاں بیوی کو بتا دیا، اس بیوی کا یہ نام ہے اور راز آپ کا یہ تھا اور یہ راز اب اوپن ہو گیا، یہ تفصیل قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ اس آگاہی پر مشتمل کوئی آیت قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں، بلکہ یہ ساری تفصیل ہمیں ملے گی تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ اپنے حبیب پر صرف قرآن کی صورت میں وحی نازل نہیں کرتا تھا، کچھ اور باتیں بھی ہوتی تھیں، کچھ اور بھی وحی کا ذریعہ تھا، کچھ اور بھی وحی آتی تھی اور وہ وحی حدیث رسول کہلاتی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے ان تتوبا، اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم توبہ کر لو، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم اللہ کی طرف توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ سوال، قرآن نبی کی دو بیویوں سے خطاب کر رہا ہے، ان دو بیویوں کا نام کیا تھا، وہ کون سی بیوی تھی؟ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایک قرآن کا طالب علم، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن سے فائدہ اٹھانے والا ان سوالوں کا جواب کہاں سے لے گا؟ قرآن تو خاموش ہے ان سوالوں کے جواب میں اور حدیث کا انکار آپ کر رہے ہیں۔ اب تیسرا دروازہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کے دروازے میں جا کر پوچھا جائے گا کہ قرآن کی آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ اسی کے در پہ جایا جائے گا جس کے بستر پہ قرآن اترا کرتا تھا، اور نامی نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے، وہ کون سی چیز تھی جسے اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ آئیے، اسلام نام ہے قال اللہ وقال رسول کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے، ایک رب کا کلام اور ایک محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بتاتی ہے، دو چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، شہد کا اپنے اوپر حرام کرنے کا واقعہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کرنے کا واقعہ۔ شہد کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بارے میں پھر دو طرح کی احادیث ہیں۔ پہلی قسم کی روایات پہ غور کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر شہد نوش فرمایا کرتے تھے اور کافی دیر وہیں پہ ٹہرا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی سیدہ زینب کے گھر جاتے، شہد نوش فرماتے اور کافی دیر وہاں پہ ٹھہرتے۔ میں نے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم دونوں نے مل کر، دونوں سوکنوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے، تو ایک بیوی کو پتا تھا کہ شہد آپ کو پسند ہے، ایک بیوی پیش کرتی تھی، آپ شہد پینے کے لیے بیٹھ جاتے، باقی دونوں نے دیکھا کہ ہمیں ٹائم تھوڑا ملتا ہے، وہاں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تو کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ آپ وہاں پر نہ بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگی، پروگرام بنایا کہ جب آپ کے پاس اللہ کے نبی ہیں تو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بہت نفرت تھی، بدبو سے بہت نفرت تھی، خوشبو والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پسینے کے اندر بھی خوشبو تھی، جن کے وجود کے اندر بھی خوشبو تھی، خوشبو سے محبت کرنے والے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں خوشبو کی تعریف بھی کی اور اسے اپنی محبوب چیز قرار دیا، کہا جب آپ کے پاس آئے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر ایک خوشبو ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے تشریف لانے پر کہا، اللہ کے نبی مغافیر کھائی ہے آج آپ نے، اس کی سمیل آپ کے منہ مبارک سے آ رہی ہے۔ آپ نے کہا، نہیں میں نے تو ایسی نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں لی، ہاں زینب کے گھر میں شہد پیا تھا، اب میں یہ عزم کرتا ہوں کہ آئندہ وہ شہد نہیں پیوں گا اور قسم بھی اٹھاتا ہوں کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس وقت سورۃ تحریم کی یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جب آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آئندہ میں یہ اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، آئندہ اس کو نہیں پیوں گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس شہد کو حرام کیا، تو قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، ان دو بیویوں سے مراد، قرآن حکیم میں جو ہے ان تتوبا الی اللہ، ان دو بیویوں سے مراد سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما، ان سے مراد یہ دونوں ہیں۔ اور جو راز کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے، بعض عورتوں سے وہ راز کی بات بیان کی اور کہا کہ اس کو چھپا کے رکھیے، اس سے مراد یہی بات تھی کہ میں نے اس کے گھر میں شہد پیا تھا، آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن تم کسی کو نہ بتانا۔ دوسری قسم کی روایات بھی صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیز بہت پسند تھی، اللہ کے نبی نماز عصر سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو تمام بیویوں کے گھر باری باری تشریف لے جاتے اور بعض سے قربت بھی اختیار فرماتے۔ ایک دن اللہ کے نبی سیدہ حفصہ کے گھر تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے رہے، فرمایا مجھے حیرت آئی کہ یہ حفصہ کے گھر اتنی دیر کیوں ٹھہرے ہیں، اور میں مجھے پتہ لگا کہ سیدہ حفصہ کے پاس ہدیہ شہد کا کسی نے بھیجا ہے اور وہ اللہ کے نبی کو شہد پیش کرتی ہیں اور وہ شہد کا شربت یا شہد پینے کے لیے وہاں اتنی دیر ٹھہرتے ہیں۔ کہا میں نے دل ہی دل میں پروگرام بنایا کہ میں ضرور کوئی ایسا حیلہ کروں گی کہ آپ کو حفصہ کے گھر زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دوں گی۔ کہا یہ سوچ کر میں سیدہ سودا کے پاس گئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے انکار کریں گے کہ میں نے تو وہ نہیں کھائی، میں نے تو شہد پیا ہے، تو پھر آپ کہنا ہو سکتا ہے شہد کی مکھیاں جو درختوں پھولوں کا رس چوستی ہیں اس نے اس جڑی بوٹی کا رس چوسا ہو، اس طرح آپ کو بو سے نفرت ہے اور آپ آئندہ شہد نہیں پیئیں گے، اور شہد پلاتی حفصہ ہے، جب آپ شہد سے انکار کریں گے تو حفصہ کے گھر بھی اتنی دیر ٹھہریں گے جتنی دیر عام گھروں میں ٹھہرتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح پلاننگ کی اور اسی طرح کیا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اب یہاں پر ماجرا ایک ہے کہ سیدہ حفصہ کے گھر ٹھہرے، اور دوسری حدیث میں کیا ہے، سیدہ زینب کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ ان دونوں روایات کے اوپر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں ممکن ہے کہ شہد پینے اور اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کا واقعہ ایک سے زیادہ بار رونما ہوا ہو, ایک سے زیادہ بار رونما ہوا. اور جو سیدہ سودا کا اور حضرت عائشہ کی پلاننگ تھی حضرت حفصہ کے گھر بیٹھ کر, وہاں حدیث کے لفظ ہے کہ میں آئندہ یہ نہیں پیوں گا, میں یہ آئندہ نہیں پیوں گا, بس اتنا جملہ ہے. اور جو ماجرہ ہوا حضرت زینب کے گھر میں, وہاں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا, جہاں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا اس کے ذکر پر پھر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ بہت بہترین ہے. ایک جگہ پر واقعہ ہوا, آپ نے کہا آئندہ نہیں پیوں گا لیکن قسم نہیں کھائی, قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا. اور دوسری جگہ میں قسم کھا کر کیا اور قرآن حکیم کی آیات میں قسم کا ذکر ہے, تو یہ وہ واقعہ ہے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پیدا ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں حدیث رسول کی محبت عطا فرمائے, مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا